وقال الله تعالى في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. ذي سر سينا اشجامي ألم نشرح لك برخان ذي سر سينا اشجامي أشرح لك برهان زمعراج اشتمي قرسيك سبحان الذي أسرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شب معراج بوده جبرئیل اندر رکاب خانه ده بر سریر گنبد خضرا توی على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سرعت من حرم ليلا إلى حرمي سريت من حرم ليلا إلى حرمي سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سر البدر في داج من الظلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وبت ترقى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. خدمتك جميعا والرسل تقديم مخدوم على خدمي اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم جمعه موضوع مناسب برای بیان به علت اشی که مروچگین جمعه رجب سال 1415 هجری 26 تاریخ تها قرار دارید و در آستانه 27 رجب قرار گرفته و رجب 27 برای اسلام و مسلمین عظیمین یاد بود و فراموش ناشدنی خاطره علم و عرفان و ارزش های دینی درس های فراوان بلکه مدرسه بسیار عظیمی سبقان با خود همراه دارید. تمام فرق مسلمین ای شبا و ای تاریخا گرامی دارند. درود شریفانه مولانا دیما تشریفانه جعفری درود شریف مجدد امام عرض کنگتون که مسلمین دنیای هر فرقه و هر گروه شفا 27 رجب گرامی دارید و شب با عظمتی زاند. ادعی به عنوان شب مبعث رسول خدا علیه السلام والصال جرد والصال روز بعثت النبي مكرم اسلام عليه الصلاه والسلام ایشب و روزا به عنوان عید مبعث، یعنی تاریخی که رسول خدا علیه الصلاه و السلام در همین تاریخ و همین شب تها خلعت پیغمبری عنایت کنید. تحت این عنوان اگر ببیت هم این شب قابل گرامی داشت و این روز قابل تقدیر و تعظیم. اما آنچه ما معتقدیم مبعث رسول خدا صلی الله علیه و سلم شب قدر ماه مبارک رمضان است و 27 رجب طبق معروفترین اقوال بین مسلمین شب اسراء و شب معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یعنی این شب همه شبی این که قرآن عظیم این شب رخداد و جریانات قرآن عظیم دو سوره تها هر دو قسمت این واقعه بیان فرمود. و قرآن عظیم یک سوره مستقله نام به همین مناسبتا سوره مبارکه اسراء. به همین مناسبتا این سوره مطلع سر آغاز تلاوت کنه روی جلسه. و این مبارکین کلمات تا رب العالمین جل علا شانو از این شبا یاد فرمائنگی، ذکر فرمائنگی. این شبا قرآن مجید داشت به عنوان شب، تحت عنوان شب لیل یاد فرمائی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. پاکی و تنزیه و بیان قداست و از هر عیب پاک و منزه همه ذاتی این که و تی عبد و تی بنده آیا یک شبیه دار. سیر فرمایند، حرکتی داد، شبا شب راهی برین تو به راهی دور داد و سفری فرمایند من المسجد الحرام، از مسجد الحرام یک با عظمتی شبیتها آشپ یک حصه دعا، نه تمام شب، کل شب هم طول نکشه. نحویان این تنوین هم برای تعظیم قرار داده، هم برای تقلیلش قرار داده. تعظیمی مفهوم این شب عظمت و بزرگی نمک اشاره کن که چه شب با عظمتی است. آشبی که این جریان آشب تها پیشید، شما متوجه ببید مسلمین که خیلی با عظمت و بزرگی شب و این شب واقعا شایسته بزرگ داشت و تقدیره. و اگر حمزه تنوین برای تقلیل کمی مانا دیگه این مفهوم نشاندن که کسی تصور مکن که ای با عظمتی شبتها ای عظیم الشانین مسافرات به اندازه به اعتبار وقت طولانیت که تمام شبی فراغ نخیر، چون این معجزه آسانی سفریات با چنان سرعت این عظیم مسافت ها تایی کنگ بود و این سفر صورت دیگ بود که با این همه عظمتی که در کیفیت داری این سفر از لحاظ کمیت زمانی حتی این شب تا از اول تا آخر هم در این سفر نگوست، بلکه لیلا یک قسمتی از شب. ولنبلونکم بشیء، اذا هم حمزه تنوین تنکیر برای تقلیل، شب یک کمی مقداری تا کمی حصی تا ای با عظمتی شب یک کمی مقدار و حصی تا خداوند متعال و تی عبد، عبد کامل، آه کسی که وقتی که عبدیت کلمه اطلاق بید، بندگی کلمه اطلاق بید، عبادت مفهوم کار برگ بید، آیه مصداق کامل وجود نازنین همه بنده کامل و بنده مکمل و اکمل جامعه بشریت. و شما بگشی باره این تا من بزانو که شما چیزی یاد گرفت ایتام سال میں صدا چه بازی و شگاه تاره های صوتی بقول دکتران از کار نزدیکیم که بگفند چیزی یاد گرفت. شما یا نه بنده اکمل و کاملی که خدا تعالی جل شانه ادا آیا عنوان فرمانگی به عبدهی و کاملترین انسان ای کائنات، کائناتی این که رب العالمین جل علی شانه به عنوان مخلوق پیدا کرده و این مخلوق تها کامل ترین نوع مخلوقات من انسان و انسانان تها کاملین فردی که الله تعالی جل شانه ادا بیانی فرمانی کی ذات گرامی صلی الله علیه وسلم. خب الحمدلله بهچ نعم منبری شاگردان چیزی زانا گیا، مطلب ما فهمه گیا الحمدلله. خب یک صلوات هم بانه درود و بلغنا عن کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. پس فرمانی که ای عبد کامل الله ذوالجلال وادار کت و حرکتی داد برای سیری، برای سفری، یک با عظمتین شبیه کمی مقدار تا این سفر صورت دید. براشی که آقای نامدار علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمانی که وقتی که من چه امهانی الوغا درکنک بتون و به این سفر رفتون تمام این سفر تهی کنک بود دوباره من برگشتون روایتی تایی حتی که انگد همه دروازه که زنجیری که چه بندگا پچه بندکنگا تکان ورگد تکانی وارتگا انگد تکان ورگد و بعضی روایت تایی حتی که برای وضوع یا دیگه منظور یا آب یک ریشک بود تگد انگد همه آب خوشک نبود تگد حرکت کنگد. حضرت تانوی رحمت الله علیه حکیم الامت مولانا سید اشرف علی تانوی رحمت الله علیه این نقطه را اذا بررسی کن برای تفهیمی کن برای آنی که علمی پیچ و خمانی تها آنی عقل گاهی سرگردانی است. وقتی که این مسئله با عقل لوتن تطبیق بدهند پریشان حال بند چون که عقل مخلوقه، خالق عظیم الشانین تصرفات و مهمین اموری که آیا برای مصالح بشری به عنوان خرق عادت پیش یارتگن به دست انبیاء علیهم السلام یا اولیاء چه بسا هر عاقل آیانا در کتمه کند، هر عاقل عقل آنا در کتمه کند. مخصوص مسئله معراج من شاید قبلا هم برای شما بیان کرده که دانشمندان و علما و تکنیک ماهرین فیلسوفان بزرگ علوم اسلامی و دانشمندان الهیات و دانشمندان علوم و فنون فیزیکی و تکنولوژی درباره عظمت‌های کلی معراج به این نتیجه رسیدن بعد از تعمق و تفکر که زانوی عجز و تواضع به زمین بزنند و اقرار بکنند که این مسئله چه می عقل انداز سنجش و مقیاس خیلی فراتر و بالاتر و معجزات شان همشین در واقع. وقتی که معراج معجزه رسول خدا علیه السلام معجزه مانا عاجز کننده چیزی که تمام در مقابل وقت به زانو در یاد عقل عاجز در مقابلی، علم عاجز در مقابلی، قدرت انسانی عاجز در مقابلی، برای اشی که مستقیما با قدرت لایزال الهی و طوری سرکارداری که آیه رابطه فقط او دا برقراره. و اگر قرار ببید که معجزه هم از هر جهت تحکیم مردم حتی درک بکنند انجام دادنی که نکنند مسلمان از مسلمان مرآی معجزه بوگه شان باقی پشت نکن. اقبال لاهوری باره من بارها گشته که شیعه من اشکوتت چه بزرگان که اقبال کسانی که اقبالش بیسته اقبال و تین دور تا و همین دور جدید عصر جدید علمی ماهر و دارای مدرک دکترا و دادگستری بودی زور زمانه تا سطح بسیار عالی و بالای وکیل دادگستری بودا، تحصیل کرده انگلیس بودا، ولی در این حال دارای تفکر فی المجموع بسیار ژرف و عمیق اسلامی بود. شو وقتی که من شیعه پیمش کتا که وقتی که اقبال دیم و قضیه معراج مطرح بود و یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارکی هات و مسئله معراج مطرح بود چون مرغ پیما که سری بر رگ ببی سر پت جن همی پیم اقبال بدن لرزت و آیی مثل مرغ نیم بسملی آیی سر پت جد و بیهوش بود چه حال رفت. ایشی ناشی از محبت با جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و جس که نگو که تو معراج مسئله باره اینقدر حساس جاهی آیه گشتی که وقتی که به این مسئله من رسون علمی توانمندی و قدرت اقتدار علم و عقل اداوتی قدرت از دست دادند و یک دانشمند مسیحی کونستان و ویرژیل کتابی که به فارسی ترجمه بود محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبری که از نو باید شناخت این کتاب تا وقتی که بحث معراج مطرحه بسیار کتاب مفیدی شی جوانان مطالعه بکنه اگه پیدا کرد یک مسیحی دانشمند نوشت کتاب ارزنده دیگری مسیحی و غیر مسلمی نوشته یادداشت کنند دوستان به نام ترجمه بود غلام رضا سعیدیان بیر جندیه ترجمه بود به نام عذر و تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلی الله علیه و سلم و این غیر مسلمانی حواله دید به این معنی نه که مسلمین میدان علم تنگند و نیازی ها که ما با آن مراجعه بکنیم ولی اشی جای عبرت باید ببی برای آق و تهبینان مدعی اسلام که نسبت به مسائل اسلامی شک و تردیدش ها بچارن که در مقابل آیا افرادی که با این که وقتی کفر اعتراف کنن وقتی گمراهی اعتراف کنن اما از نظر علمی هم که دنیا مروچی مساله به قلوات علمی بررسی کن آن نظرات واند بچارید یک انسانی حتی غیر مسلمانی و به تعبیر دیگر و شک ببید که پایبند به یک دیانت دیگر پایبند دین مسیحیت با چه تعبیرهایی از اسلام از قرآن از ارزشهای اسلامی از رسول مکرم اسلام از شخصیتهای اسلامی از حضرت ابوبکر صدیق از حضرت عمر فاروق رضوان الله علیه مجمعین و از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم چه پیم اظهار نظر کرد با چه طرفی و با چه صداقت جان دیوین نویسنده کتاب عذر و تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن جایی که اعتراضات مسیحیان علیه اسلام بعضی اشاره کند و تحت در بخش رد تهمتها جواب دارد نه اعتراض بلکه آن تهمت تعبیر کند و جواب دند نقطه بسیار جالبی با اینکه این کتاب من پیش از حدود 20 سال مطالعه کتا دوباره تجدید مطالعه نبود ولی بعضی نقاط اینقدر جالبن که چه ذهن ظهور نکنن اینجا این جمله و این نقطه هنوز گشه جلو چشم من قرار داری که وقتی در این بخش صحبت کن خطاب کن به جامعه مسیحیت دنیا وشی اولا شما خیلی کوتاه فکر کوتاه و شما وقتی مذهب بارد سنجش قرار نداتا که چقدر ضعف دارید شما چقدر عیب دارید عیبهای مسلم و واقعی اگر شما ذره بود بیحتیمیت و تو بچارتیم شما هیچ وقت این جرأت نکد که شما علیه اسلام و پیغمبر اسلام تهمت ببندید و اعتراف مطرح بکنید اشی این جمله تقریبا شبیه میشه می بلوچانی هما مقوله معروف هست که گشن گوشی یک شخصی که علیه دیگری خبر کرد مراد در مقام دفاع طرف گوشی گوشی دیگ وقت نگندی کتگا نشان شگان جند بلا تشبیه نویسید که ای جامعه مسیحیت ای نصرانیت شما گاهی هم بود یهتا ای فکر رو کتا که شما وقتی که به مسلمین درباره آن دین اسلام مقدسی اعتراض کنید و به پیغمبر مکرمی که در شان آی شاعر ای شعر نه تنها صدق داری بلکه هنوز هم کمی داری در رساب بودن مطلب حق مطلب که ادا بکن در این زمینه کرا رسد که توند عیب دامن پاکت تو همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی از این مسئله جواب دادن نصرانیان ها که چرا رسول خدا علیه السلام تعدد ازواج داشته چرا آن حضرت علیه السلام آمار زنهای مطهره از چهار بالاترند و مسلمین موظفند که چهار و بیشتر نگیرند بیش از چهار فرمانی چی نویسی که یکی از محاسن اسلام و مختصات رسول خدا صلی الله علیه و سلم با این دلیل با این دلیل با این دلیل و ایشی ناشی از تصورات باطلی که باطل پیشگانی کنن نهند بلکه شی مبتنی بر حکمت ها و مصالح جامعه اسلامی و ادا جالب آن گوشی که گوشی شما مانند بچه بی عقلی شما نصرانیان که به مسلمین اعتراض کنید به اسلام اعتراض کنید مثل بچه بی عقل و نادان و احمقی که در مقام عناد و عداوت گو یک شخصیت در یک سنگ جمع کند و شروع کند یکی لوگا ساختمانی که مثلا با حد اقل با گل بسته نه با آجر و با سیمان و با بتون آرمه حداقل ساختمانی که گلی داری شما اگه گلی بچه نادان رود طرف گلی منزل اتاق مورد کتککاری و سنگ جنگ قرار دن سنگ جنگ با این خانه گلی و این دیوار ساختمانه جا سنگ جنگ حالا ما فرض بکنه سنگ یک کیلویی هم به دیوار بجن شاید دیواری جایی کم که زخم ببی ظاهرا ولی دیوارا ضرر خاصی وارد نبی ولی اگر چنانچه همین سنجنوگ و دارای یک اتاقه که شیشهی بیدی همین بچه که سنگ به آگ گیلی ساختمان اطرف ایک جند ایشی و دارای یک خانه از شیشه بیدی به ظاهر خیلی شفاف خیلی مزین روشنال که هر کس آید تو که ببید چه بیرون گندگی بی واد داخل بیرون از نور استفاده کن ظاهران خیلی خانه ظریف تمیز ولی در این حال از شیشه بافتی از شیشه داره هنچی خانه شیشه ایه نو اگر صاحب خانه گلی که اشیا با ای خانه سنگ جتا فقط جای شاد خاکی کم که دوری کتا یک کیلوی سنگی هم دوتا گی آتره بر بگردی کافیه یه سنگریزه درشتی بزوری و محکم بیشی خانه شیشه یه بجن. آیا فکر کرده که شیه خانه از بنیاد تک تکی بی نابود بی؟ یعنی منظور ایشی که کسی که در موضع ضعف قرار داری و تی جلدی سر کافا ضعف داری عیب داری، آیا چطور این دفع گیرید زبان آیه تمام دارید که طرف مقابله که اصلا ضعفی در آیین نیسته و عیبی در آیین نیسته شروع بکند آیه تهمت جنگا و عیب چیمی شکه این جامعه نصرانیت شما مانند همه کسی که در خانه شیشهی سکونت دارید نشتگی و غافل از پی آورده های به تی عمل خلافید و شروع کنید به مسلمین خانه محکم خانه بتونی پناهگاه عظیمی که بمب آیه کار کتو نگن شما با آیه طرف سنگ پرتاب کنید. کونستان ویرژیل وقتی کتاب تهرنویسی راجع به معراج موشی که معراج هرچی فن تکنولوژیا کار ببنده جز اشی که آخر فریاد کن اجز فریاد دریارید به جای دسترسی پیدا نکن. برای اشی که وقتی که از نظر علمی بررسی کنک ببید رسول خدا علیه السلام این سرعت سفر از سرعت نور هم بیشتر بذاریه و شکی داریش نیست و با هیچ معیار علمی و عقلی انسان نتوان این سفر را سنجش بکن با این سرعتا. اما بشی که چون من معتقد به یک دیانت سماویم، من معتقد به معجزه انبیان، من معتقد به خرق عادتیم که خداوند بعضی اوقات لوتید کارهای خلاف عادت مستمره به دست بعضی انسانان ظاهر کن که ایدگه مردم چه آیانی ظاهر کنگا عاجزند. من تعبدم عقیده دارم بر اشی که رسول خدا علیه السلام ای معجزه حق کن ای نصرانی عقیده. و اکبر ملحد در هندوستان اکبر مغول در قالب اسلام در حتن ای آبا و اجداد و افتر افتر حکومتی توسعه پیدا کرد هندوستان تها دین جدید احداث کرد، یک دین خودساخته عبدی کرد به نام دین الهی، دین الهی اکبر شاهی. سجده دستوری در افتر افتر که جند سجده بکنه. السلام علیکم، سلام علیکم وقتا گوشتید سلام یه لفظ استعمال مکنید بگوشی الله اکبر و منظوری الله اکبر خدا من نزول جلال نه بلکه چون ویتی نامی اکبره و لقبی چون جلال الدین گوشتی علی گروه بگوشی جل جلال تا ای اندازه ای الحاد پیش رفته گا. و گاهی استاد علی اعاذ بالله به مسئله معراجی تمسخر کرد و تی یک پادی چستی کو آدک پادی ایر کو وشتی بچه یک پادی من چسکو تا شمن تو لیل رگو اندر حقو درست استاد نکنو چطو یک انسان دارای جسمی بالا رفتن کن تو هفت آسمان تکتن کن تو و آسمانان رو تو برگرد و همین ملحد هم مریدانی کم نیست، حتی معمم، پاگواجه، ملا، روحانی، ظاهران اهل مذهب هم زرانی و سکیانی که درهمانی خاطره چاپلوستان ای دور اطرافه. ابو الفضل و فیضی دبرات علم و کمالات علمی تا به اندازه کامل کشان تفسیر نوش قرآن با حروف بی نکته و اهل قدرت همه پیمان در مقابل آن قدرت و آن ترفندها، چه بسا که انسان های عابد و زاهد و کوهای علم هم مجبور بند در مقابل زور و زر سر تسلیم فرود بیارند. ولی در هر دور زمان خداوند متعال جل علا شانه و مردان حق جماعتی پیدا کرده که آیا از حومه پاک دین مکسکانا دور کنند، دفع کنند، دفاع کنند از مقدسات اسلام. آدی ما خداوند متعال حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ای هر دو لطبند، وگرنه نامی حضرت شیخ احمد رحمت الله علیه، حضرت شیخ احمد سر از خاندان حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی. علم و عرفان همه رتبه و پایه مردم که آیه علم عظمت دیما کوها هم سر تعظیم جهل کود و آیه عرفان و معرفت و طریقت جرفای و عمق دیما اقیانوس هم احساس شرمندگی و کوچکی کود. الله تعالی جل شانه و همه دورتها ای واجه ها برای قیام علیه ای الهاد و سائر جنبه های الهادی الله تعالی پادکو بوجود یارد و نبا قدرت، چون یک درویش خانقاه نشینی مدرسه نشینی بوریا و حسیر سرکاری هستین، آیا نه توپ ها نه تانک ها نه امکاناتی هستی نه شمشیری دستین که گو اکبر امکانات پادشاهی مقابله بکن و با جنگ و ستیز میدانه دربی، بلکه با تدبیر از راه تعلیم و تربیت ارشاد و نصیحت و موعظه ای واجه فعالیت شروع و اسلامی فیلسوف و حکمای سلیقه همیشه بوده همیشه و جهاد طریقه در هر زمان فرق کنه. تنها جنگ و جهاد علیه دشمنان اسلام اشنه که مردم میدان معرکه جنگ بید تو شمشیر بگرد بید تفنگ به دست بید، چه بسات آکاری که پند و نصیحت و با کارهای علمی درس و تدریس و موعظه و ارشاد و تعلیم و تربیت در آز زمان به اعتبار جو زمان انجام دیگه بید، صدها لشکر و تیپ و هزاران تجهیزات و تسهیلات نتواند آکار پیش ببرد و همه حسن تربیت و به تعبیر جدید تاکتیک تربیتی و حسن تدبیر حضرت امام ربانی رحمت الله علیه طوری پیش رفت طوری پیش رفت پیش رفت پیش رفت تا اینکه اکبر جن و قابل اصلاح نبود تو آدار منقرض بود تو رفت، ولی اکبر خاندان تو که آیه نماسگ که حضرت امام ربانی رحمت الله علیه ها کار کتگت آی سرا همه مرد دره که دنیا مروچی آیه به نام سلطان او رنگزیب عالمگیر جهیاری پادشاه عابد و زاهد و عادل تاریخ اسلام در این قرون اخیر در زمان دوره حکومت هندوستان که ایپه می شخصیت کم گسل میاد، کسی که ایوتی حکومت تمام مدت تها ودی تمام مملکت احکام و دستورات مطابق صحیح ترین روایات فقه حنفی دائر کو و 500 نفر و یا بیشتر جید ترین علمای پارلیمان و مجلس شورا علمی آیه تشکیل داد، مجلس خبرگان علمی تشکیل داد که بر مبنای فقه حنفی قانون مملکت تدوین بکنند و این کتاب قانون به نام فتاوای فتاوی الهندیه یا معروف ترین نام فتاوی عالمگیری تدوین که نگود که مروچی در دست علمان و در مسائل قضا و فتوا مسائل در تمام جنبه های دینی چنین کتاب استفاده ای بی. این حضرت امام ربانی رحمت الله علیه مجاهده سمره نتیجه که از آفهمین پیروکی ملحدین که به معجزه معراج نبی علیه السلام پوزخند کند و تمسخر کند این پهمین نماسگی عابد و زاهدین الله تعالی پیدا فرمود. به هر حال معجزه رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرضون کد که به اعتبار زمان در فرصت بسیار کم می انجام گیه و ایشی عرض کردون که این مسئله بخاطر تقریب نزدیک آوردن به اذهان کسانی که در پیچ خمه‌های مسائل عقلانی گاهی سرگردان بند حضرت حکیم الامت مولانا سید اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه شیعی پیم توجیه کند که اگر کسی گمراهی نمگه آیه تفکر بیشترین و آیه ذهنت و آشیه تحلیل و بررسی بکن واجه هم مثالی داد ایشی که آن حضرت فرمانید من این سفر انجام داد و برگشتون اما امهانی لوگ زنجیر انگت تکان ورگد سفر به اعتبار و محتوا خیلی طولانی سفره چون مکه و بیت المقدس با انبیاء نماز وانگ و پیغمبران امامت کنگ چودا غیبی آسانسور نصب وگ با پیغمبر علیه السلام آسمان اول روگ پیغمبران او دا گندگ با ملائکه او دا دیدار کنگ و آسمان دوم روگ آسمان سوم روگ چارم پنجم ششم هفتم و صدرت المنتها و بالاتر روگ جنت و جهنم سیر کنگ دوباره نمازانی فرض بوگ برگردگ پدار روگ جا ظاهرین کشی وقت با زمان با ولی به اعتبار ظاهر آنچه در دنیا مسیر زمان تک نگیر به اعتبار ظاهر هنچین کمی مدتی نشان دهگی رب العالمین که انگه همه زنجیر که تکان وارتا انگه تکان وارگی آپ که رهادک بوده چی وحدی انگر روانی چی دی خوشک نبوده حضرت ثانوی رحمت الله علیه آنیانی که فقط غلام عقلند و انگر حقیقت معجزه و حقیقت میراجه و معجزاتا نتوانند و تی ذهن تابوت علما تطبیق بدن مثال دنیاوی دن واجه فرمانی که شیه شما چوب بفهمی که با ترافیکی تشبیه دن واجه یا با ساعت اقربه تشخیص دن مشابهت دن فرمانی که ساعت با فرض بکنه شما الان یک رب منتب به اشی که ساعت یک ببین یک رب کم ای ساعت قوه تمام ببین تو خاموش ببین همون اقربه سر رب کم بوشتی اگر یک روچیه بگذی تو یک روچیه رند درست همه یک کار رو بکن دوباره شی قوه ده یک بگیر چمو ده دوباره حرکت رو شروع کن یا اگر سالی بعد یک قوه تغذیه کن اگر قوه ده یک بگیر بعد از یک سال هم چما یک کار رو بکن آیا اقربه حرکت شروع کن اگر دست مجده و فاصله زمانی در اساعت ها هیچ احساس نمید یا ترافیک وقتی که وسیله مامور سر چهار را ماشین دست یک ببند تو سوت جند که بوشتن ماشین توقف بکنن همه جا که توقفش کتا اگر پنج دقیقه توقف بودتا اگر نیم ساعت توقف ببی بعد از آن نیم ساعت وقتی که پلیس اشاره بکن اجازه حرکت بده ماشین چه کجا حرکت کنن چما جا ترافیک اگر حرکت کنن که همو در توقفش بودتا و بیننده در ظاهر دیده فاصله نگیندی کشی پشتا بکنزی یا دیمار رب تا حرکتی کو اما در واقع زمان زیادی بسته این آکار کار خدای این که این زمان تا زمان سرا خداوند یک هنچی حالت ترافیکی بوجود یارد که به اعتبار ظاهرا کسی حس مکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان زیاد یا محسوس ما فرمانی وقتی که برگردی تشریف یاری گیندی که همه حلقه انگه تکان ورگی و اگرچه شاید او دست سالها مدت تایی بود این سفر انجام دید به هر حال با توجه به پایان وقت کم بودن وقت من مطلب خلاصه کنم که به مناسبت معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن عظیم سوره اسراء ابتدای آیاتان تلاوت کو. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خداوند ذوالجلاله شب تیماوتی بنده کامل رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه مسجد الحرام به طرف مسجد اقصا برد. مسجد الاقصا که در شام واقع، سوریه واقع، بیت المقدس تا قرار و قبله اولای مسلمین و پیامبران قبلی بود. پداد شودا آدم. قرآن کریم اشارتن بیان فرمانتا و روایات صراحتن بیان فرمانتا که بیت المقدس دار انبیاء علیهم الصلاة والسلام و هزاران فرشته جمع کنگ بودتن و دا پیغمبرانی وجود و نازنین الله تعالی جل شانه و حاضر فرمائند که امام پیامبران علیهم الصلاة والسلام امامت بفرمائند و چودا پدا یک پله یارگ بود، سیری یارگ بود، نردبان یارگ بود. آسانسور یه نصب کنگ بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به عالم بالا تشریف بود، فقط جبریل همراه. تفصیلات روایت های حتی که ما قبلا هم که حوصله وقت زیاد بود من براها بیان بکنم برادر عزیز. و این مسافرت تا پیغمبر علیه السلام یک عظیمین هدیه، بلکه به تعبیری که در خود حدیث شریف آیه تا فرمانتی که من سه هدیه دیگه بود تو میراج. اولی هدیه پنج وقت نماز، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء نماز، پنج وقت من دیگه بود تو برای من و من امت فرض قرار دید. و خواتیم سوره بقره من ادا یک بالله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو تا آخر که ایتها بنده تزرع به الله ذوالجلال دربارا پیش کنه گوتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ای می خدا اگر ما یک جای فراموشکاری چما به فراموشکاری چما یک خطای سر زده بود یا از طریق خطا ما خطایی کرد یا شمشتین و خلافتی مرضیات ما رفتار کن، ما کوشش کردیم که خلافتی رضا راهی من روین، ولی اگر ما فراموش بود ما خطایی که ما سر زده بود، ای خدا ما را گرفت مکن مورد ما اخذ قرار میده. الله پاک تعلیم داده بود بنده آنک ایپم تضرع بکنم تو مولای دربار. ربنا لا تحمل علینا اسم کما حملته علی الذین من قبلنا. ای خدا آپ ایمی سنگینی احکام و بار تکالیف میں سرائیر مکن کہ پیشی امتانی سرائیر کتے گا بنی اسرائیلی سرائیر کنے گوتا. بنی اسرائیل فردی وقتی که آز آئیے لباس پلید ببوتین نجس ببوتین منی آئی سرائی بلگتین پشودک پاک نهت ان خدای حکم مطابق ان شریعت دین تو و معمولتاً که همه لباس همه جگه بور رد یه پیسر احتیاط بکنن تو لباس نجس مکنن، اگر نجس بودتا نجس اینجا بعد قدش کنن ببور رد پارج. اگر برای ما شما بولتین شوده که برای ما مشکل هست که همه نجس اینجا ها بشودین همی شوده که ما احساس مشکل کنیم برای وقت. اگر آپ این بگوتین چقدر سنگین هست. بنی اسرائیل وقتی که شرک کت گناه کت توبه خدا تعالی به تنهای شیک بیان درکت نمازی بوانند تزرع کنند دست بکشن چه اگر توبه بکنن فرماندی چو قبول نه. ای موسی شانی که این مزرین گناهش گساله فرستیه کتاه و شرکش کتاه شانی توبه همه وقتی قبول بی که شان چیه طرف و چه طرف ها مومنان یک نیمگی ببند تو آیان یک نیمگی ببند و بجنن آیان ها یا ود مواد ایدی معادیب ما همه دو طرف ود مواد یک دیگر خوشکا بکنند بجنن تا زمانی که من دستور بدهم که بند کنی جنگ ها برو آبید توبهش قبول شان سنگینی احکامت اذا تعلیم دیگه بودتا ای امتا که دعا بکنه که ربنا لا تحمل علینا اصرن کما حملته علی الذین من قبلنا ای خدا آپ همین گرانی حکم که پیشی قومانی سرا نازل کنه بودتا آپ همین احکاما سنگینی مثلا نازل مک مارا می بردم ملر که مارا طاقت و تمام پنچین نمازان وقتی که نبی علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام مقامات تشریف یارد موسی علیه السلام جس کد و مکالمه ای که بو شب معراج تا حتی نوبت به پنجا که رسید ولی پنجا تند موسی علیه السلام گوه که سبحان الله پنجاه نماز شبی رو چیتی امت ادای کن من بری اسرائیل چک هستم منی دل خون بوده کدی ای پی کتن کنن برگر دوباره و تی رب درباره تضرر بکن کمش بکن و هر بار واجه رفت کم بودن تا به حضرت موسی یا پدای پشت در رکن برو انگه پریاد تا اینکه پنج بودن به حضرت موسی علیه السلام که رسید واجه فرمان که این موسی پنج وقت نماز برای من این امت فر بوده مشتو واجه پنج وقت هم بازه ایتی امت ندوان من بنی اسرائیل دیسته پیسره تجربه کده پدا برگردو الله تعالی درباره عرض کن به همه جایی که ترا اجازه تا او در رو بگه همه مقام و تضرع و فریاد برو همه دو بوش و فریاد بکن که ای خدا چه پنجش هم کم بکن و جا فرمان که ای موسی ما اینقدر بود خدا درباره با این موضوع مراجعه کته و فریاد کته و تکرار کته که من چه گشته آدم ته وش شرم معنی من شرمیه من که من گشته اصرار کنم خداوند ذل جلال طرف هم ندا یاد که نماز پنج چند شب روزه شمه سرا فرضین و ثوابش هم 50 کی حد اخر و حکم همشی تبدیل النبی موسی علیه السلام احساس بود که ای قوم چیه کتا گه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ای خدا چیزی که می توان و طاقت بالاتره آیا می سرم ملد و عفو عنا ما را گذشت بکن عفو بکن و اغفر لنا ما را ببخش و ارحمنا می سرم رحم بکن انت مولانا می واجه و آقا و پشت بان پشت پناه کارساز توی ای الله دیگه کارساز ما نلوت فنصرنا علی القوم الكافرین ما رو کافران سرا نصرت بده کمک بکن این همی آیتانا که فرمانتی معراج شفا من دیگه و ای چیز من دیگه مو که هر کسی چه من امتیان در حالی بمیری که آ به الله کسی یا چیزی یا شریک قرار مدن آ جنت داخل این میراج حدیه یا میراج توفیه و من اوتی ارازا به ایشی یا خلاصه کنم که ای هدایه یا ای توفیانا ای هدیه یانا و به خصوص نماز هدیه یا اسلام مهمی فریضه ای همه طور که جمعه گذشته یا که من زکات موضوع بیان کو ارزون کو که جمعه تا بیان کنم و مختصرن بزانه که این نماز چقدر مهم این عبادتی که هر حکم یا یک وقتا نبی کریم علیه السلام یا مکه بودتا یا مدینه یا جاهایی که در روی زمین آن حضرت تشریف فرما بودتا احکام نازل بودتا گن جبریل آزورتا یارتا گن واجه طرفا مستقیما وحی بودتا گن بواسطه ملک یا بدق طرق وحی که مقررن اما برای نماز فرضیتا شما چو تصور بکنید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ای پیمی عظیم معجزه آسایی مسافرت یا تی کند چه مکه یا بیت المقدس تشریف با چو دا با هفت آسمان تشریف با به سدرت المنتهای رو چو دا گزید که جبرئیل نتوان چو دا آکشت براد و به جایی رود که مخصوص آن حضرت علیه السلام و او دا آن حضرت دستور دیگه که بید این نمازانی چون پیغمبر علیه السلام به یک جای خاصی احضار کنگ بید که تو وقت مستقیم پلان جا حاضر ببو و ای حکم بگر و به زوری بروت امتی ابلاغ بکن. حالا به عنوان ابلاغی تعبیر کنید، به عنوان هدیه تعبیر بکنید، به عنوان تحفه تعبیر بکنید و تعبیرات دیگری که مشم زبانان تا یحت نگنن. خلاصه نماز بسیار مهم و عظیم عبادتی در اسلام که رسول خدا علیه السلام پمیشه فرمایند که نماز دین پایه و ستون، ساختمان دین بر پایه نماز استواره. هیچ ساختمانی بدون پایه سر لکوت نکن. آن مسلمانی که گوشی که من مسلمانم نماز نکن، چطوری مسلمان؟ فرق بین بنده و بین کفره نماز فرمان. چیزی که کفره میلی به مؤمنه به بنده خدایا برو بلچید فقط نماز اسپرنده ما. نماز خیلی مهمه. فهمیشه دستوری هده که چه 7 سالگی بودی چوکارا به نماز دستور بدهید و تا 10 سال اگه نمازش نکنه آن تنبیه ها بدنی شروع بکنه تا اینکه به سن بلوغ و رسد یا نماز آنی ترک مبی که یک نماز فرض یا عمدن ترک کنه که سزا 80 حق به جهنم تا 80 حق به جهنم تا سوچگین و هر حق به 80 سال و هر سالی 360 روز و هر روزی آخرت دنیای سالی برابره. یک نمازی است که بدون عذر انسان ترک. همیشه نماز حتی در حال مرض و بیماری هم تا اشاره انسان کنه که ما افنه با اشاره سر نماز باید ادا بده. و بعد ازش نماز با جماعت، نماز های جمعه و شؤونت نماز که هرچی بهتر انسانش برگزار بده. امیدوار خداوند متعال جل علا شانه ما را شما را توفیق بدن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور مطابقه، خداوند ذل جلال فرامین مطابقه یه تحفه عظیمی که ضمن ایشی که یه شپا به هر عنوان ما شما اگر گرامی بدارین، اگر شب مبعثین که خوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این شب رسالت و نبوت خلعت دیگه بودتا، مأموریت دیگه بودتا که دین احکاما برای ما ابلاغ بکن، دین تمام کلیات و جزئیات باید برای ما ارزنده ببند آن سر عمل بکن. و بهترین جشنگیری و نحوه جشن گرفتن معراج و مبعث رسول خدا علیه السلام اشین که ما رسول خدا علیه السلام مقصد نبوت و مقصد بعثت دنبال بکنین. نبی صلی الله علیه وسلم همه تحفه ای که در ایشبا و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در یک بودتا که به مای تحویل داتا همایی قدردانی بکنین، هم ارزش های اسلامی قدردانی بکنین. و خدا مکند که می ای خوشیان و جشنا فقط در ظاهری چند امور چند حرکات و تحرکات چود نشان دیگا خلاصه ببند. امیدوار خدا مند متعال جل علی شانه مرا به حیثیت واقعی و معنوی اسلام و ارزش های اسلامیه و زحمات رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اهداف بعثت و نبوت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و تحفه معراج قدردانی کنگه و آین طرفا حرکت کنگه انجام دیگه به همان نحو مطلوبه توفیق بیش از بیش مرحمت بفرمایید. آمین. بلغنا ونا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. با کمال تأسف طبق اطلاع صحیح حدود 4 روز پیش ما شما یکی دیگر از علمای ارزنده بودی جامعه از دست داد، حضرت مولانا عبدالخالق رحمت الله علیه سرینبوگ که در واقع اهل همین منطقیت اهل پیشین و باهاو این منطقیات مولانا مرحوم روان بود، مولانا عبدالله روان بود، نزدیکین مردمانت چه دنیا رخصت بوده استدعای دارم که سوره فاتحه و سه مرتبه قل هو الله بساره روح این مرحوم و قرآن بفرمانید. الله تعالی درجات بلند عطا بکند و ای خانواده صبر عطا بکند و ملت اسلام و مسلمین ای عالم بظاهر به می گمان و می دید مطابق صالح و نیک الله تعالی نعم البدل عنایت بفرمانید. و از طرفی دیگر شما هم طور که اطلاع دارید ما شما تقریبا در هفته نهضت سواد آموزی قرار داریم که در هفتم ماه شمسی به فرمان امام راحل بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نهضت سواد آموزی فرمان صادر بوده که سراسر ایران باید با سواد کردن و سوادان مدرسه کنگ ببید و واقعا انسان وقتی که فکر کنه بزرگترین بدبختی جامعه بیماری جهل و بیسوادیت. منزی با یکی از بزرگان این شهر، مؤمرین این شهر راجع به یک مسئله که برای پیشیده گفتگوی اون بود، همو دا گوشتن که واقعا بدبختی ما بدبخت جهالتی، بدبختی یه جهل اند. چه بسا انسان هایی که خیلی زیرکند ولی چه علم نعمت هم محرومند، مردم آینا اگر سبه تا بیگاه گوشی مثلا جای نکی بی برا. یک انسان دانشمند گمراهی، حتی دانشی در جهت گمراهی وانتاگو گمراه بوده، آیا اگر چه بسا که مردم در 5 دقیقه توجیه کن توجیه هست. یک سری افکار به در جامعه ما غلط چنان دور دیگه بود تگن التقاطی افکارا، القا شده این افکار گمراه کننده روی اغراض از زمانهای قدیم من تگن که هرچی در مقابلشان فعالیت کنه هنوز انگار بازدهی صفره. مثلا یکی از مسائل ایشی که ایزان به چه عنوانشی جا دارد یک بود که اگر یک انسانی مظلومن کشک بود و ظالم اگر چنانچه قصاص کنک ببی کشک ببی و آشهید شهیدی خراب بی آشهید نه بزانی. خدا لعنت بکه اولی همه تبلیغ کنوکا که تبلیغ کتا همه جیرخاری ملائی یا که ملائی نبود در واقع ظالمان اسلحه به دست جیره خار بوده و آیا مردم کشته و شیر رفته لوگان گسته قرآن زورت رفته بوشته که نه بیرده مگیدی ببخشیدی و از اشمه لوگه یاتا اگر نشمه شهید شما که خون باها زورد اگر شما قصاص کنایی برو شما شهید شهید نه هر چکنید ایتی دانشا خدا تشبیه اهل مجلس کجا کتاب ها کجا شریعت ها کجا اسلام تا اشیه اگر چنانچه چیزی بودی رب العالمین ها چطور گوشته لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب قصاص برای شما زندگی به قول شما بلوچان کشنده کشنده وقتی کشک ببی شما جامعه زنده ایمانی اگر نه دزد و رهزن و خرابکار دنیا به تباهی کشه. عفو هم در جاوت اگر اسلام ها گوشته جا دارید. دیت اگر چنانچه شهیدی خراب بکنه خون بهای گرگ دیت گرگ مرا رسول خدا علیه السلام دیت پچی داد گرامی پچی پیغمبر دیت تحویل گه پرچی قرآن پیشی قانون تصویب کو آیتی نازل کو. ولی هر چی مرو چی مسلمان یک مسلمان بی علمی گوشه جانک بی چون سالها آب این تبلیغ بوده. اگر یک کسی که دانشی دنیوی هم برخوردار آیش پد در ظرف چند دقیقه بوشه خانه بی خدا خیر بدند آینه که در جهت سواد آموزی و در این میدان واقعا زحمت کشند و عمل کنند. در این راستا اداره نهضت سواد آموزی چابهارا اطلاعی داده که به اطلاع عموم نمازگزاران متقی و پرهیزگار میرساند. نهضت سواد آموزی جهت تأمین نیروی آموزشی خود از بین مشمولین دیپلمه که دارای دفترچه آماده به خدمت باشند به عنوان سرباز معلم ثبت نام می نماید. مزنی ارفاقی نظام جمهوری اسلامیه که سرباز که باید برو خدمت بکن، دفترچه آماده به خدمت هم دستاد یک بوده مرو آنگو خدمت بکن، همی خدمت ها بکن. ادهی اسیر در بند اسارت جهلا چی اسارت ها آزاد بکند، آیی همچه خدمت سربازی ها بعد از انجام این وظیفه ها ما آفین تو آزاد بودیم منطقه تا خدمت بکند. منطقه آزاد هارون چه دوستانی که واجد شرائط هن با شنیدن این اطلاعیه مراجعه بکنم. داوطلبان گرامی لغایت 20/10/73 می توانند به نهضت سواد آموزی مراجعه نمایند. نهضت سواد آموزی شهرستان چابهار. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه روز خوشا برای ما هم بیارید که ما در سراسر این کشور شاهد ریشه‌کن شدن تمام خرابی های اخلاقی و عملی و اجتماعی و انفرادی از جمله این بدبختی بیسوادی ببین که بگیندین که واقعا ریشکن بوده و رختی بسته بود چمه جامعه در رفته و هر فرد ما حد اقل سواد داری تو از نعمت خوب سواد نوشتن و خواندن برخورداره. به امید آروز شما رو به خدای سپاریم.